الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بندی جین کے ناظرین, آپ کو سلسلہ بلیسنگز آف رمضان میں مرحبا کہتے ہیں. ویلکم ان آور سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. ڈیئر ویورز آف مدنی چینل, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ ہیون اینڈ ہیل. مدنی جین کے ناظرین, آج ہم اپنے سلسلے میں مدنی پھول لیں گے جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں. انشاءاللہ وی ول ٹیل, ہم آج سلسلے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے, جنت کے مکانات کس طرح کے ہوں گے, جنتیوں کے لباس کس طرح کے ہوں گے, جنت کے دروازے کیسے ہوں گے, اور پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا, کھانے کو کیا ملے گا, پینے کو کیا ملے گا, مکانات اور محلات کیسے ہوں گے, اور پھر جنت کے اندر سب سے خاص نعمت جو جنتیوں کو ملے گی وہ کیا ہوگی. انشاءاللہ عزوجل آج ان سارے جو ہے وہ مدنی پھولوں پر ہمیں مدنی پھول, ان ساری باتوں پر مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے. مفتی عبد النبی حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. اسی طرح آج انشاءاللہ عزوجل ہم جہنم کے بارے میں بھی سنیں گے. جہنم کیسی ہے, جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب تیار کیے ہیں نافرمانوں کے لیے, وہ عذابات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے, جہنم کی وادیاں کیسی ہیں, سانپ بچھو جہنم کے کیسے ہوں گے, یہ بھی انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہمارے مدنی پھول شامل رہیں گے. آپ تمام ناظرین اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے. میک گڈ انٹینشنز, اچھی نیتیں کیجئے, اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سنیں گے, پھر ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر ہم اپنے مبلغین سے اپنے موضوع پر مدنی پھول لیں گے. آپ کی کالز, آپ کے میسیجز, یہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے. آپ کال کر سکتے ہیں, اچھی نیت کے ساتھ کال ریکارڈ کروائیں گے تو کال سلسلے میں شامل ہو یا نہ ہو ثواب بہرحال مل ہی جائے گا. آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بلب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has said, نیت المؤمن خیر من عمله. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and his beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hands as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم Translation from Kanz al-Iman And if you have any doubt as to what we have sent down upon our bondman then bring just one chapter like it and call upon all your helpers besides Allah if you are truthful But if you fail to do so, and surely you are bound to fail, then guard yourselves against the fire, whose fuel are men and stones, which has been prepared for the disbelievers. And give glad tidings to those who believe and do righteous deeds, that for them they are gardens under which flow streams. Whenever they will be given fruits to eat therefrom, they will say, This is the same which we were fed before, whereas it was given to them resembling in appearance. And for them therein will be pure wives, and they will dwell therein forever. Amantu billahi sallallahu al-azim. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tilawat-e-kalam-e-paak hum sun chuke hain, aur dobara arz karta chalun, aaj ka hamara سلسلے کا ٹاپک جو ہے دا ٹاپک آف ٹوڈیز سلسلہ از ہیل اینڈ ہیون آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جنت اور جہنم یا جہنم اور جنت جیسے بھی کہیں پہلے انشاءاللہ جنت کے حوالے سے مدنی پھول ہوں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل جہنم کے حوالے سے ہمارے مبلغین ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے اور اس کے عذابوں سے انشاءاللہ رائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے جہنم سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ناظر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کا آئیے سنتے ہیں نعت شریف صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ اصول ثواب کی خاطر کتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اور اپنے بس میں ہوا دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کر سہی کہیں ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، مرشد کے ساتھ جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اعلی حضرت عظیم المرتبہ پروانۂ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام پڑھ رہا ہوں، بل کی شامل رہی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہ بتہا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا رو دو کرم ہے، شہ بتہا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے، خسروار چھپے اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروار چھپے اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہ بتہا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے بترا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا روس ہے اور ناد نہ بیٹا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کرم ہے شہ بتہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی بعد حاضری نصیب فرمائے. کلام بھی ہم سن چکے ہیں، تلاوت بھی ہم سن چکے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنت کے بارے میں. جنت اینڈ جہنم جی بوتھ حق، حق مینز دیٹ دے آر ریئل. جنت اینڈ جہنم is not just a thought and it is compulsory for every Muslim to believe in Jannat and in Jahannam. So if anyone denies Jannat or Jahannam, he is out of the fold of Islam, so he's not Muslim. Jannat has been created already. Sahih. It's also part of Aqeedah. It's not that it's gonna be created, you know, after the Maidan-e-Mahshar or after the accountability. Jannat, Jahannam, both have been created. They have been created thousands of years before. As Allah subhanahu wa ta'ala says about Jannat, U'iddat lilmuttaqeen. Subhanallah. That Jannat has been prepared, Jannat has been made for believers who fear Allah. Muttaqeen. And for Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala says, U'iddat lilkafireen. Jahannam has been prepared for the disbelievers. So that means Jannat and Jahannam are there already. And it is also necessary when we talk about qiyamah or resurrection or accountability, sawab, you know, reward or azab, punishment, jannat or jahannam, we must take that meaning which is known and famous amongst Muslims. Don't try to bring new meanings, meanings which the Muslims don't know. You know, for example, some people say the meaning of sawab is that when you look at your good deeds, you get happy. And the meaning of azab is that when you look at your bad deeds, you feel sad. So what they have done, they have actually changed the meanings of these words, and that would affect the aqeedah of Muslims, the creed of Muslims. And some believe that angels and shaitan don't exist. These are, like, you can say, bad deeds and good deeds. Yes, that's also wrong. So to believe this, how is it? It's also kufr. We have to believe that angels do exist, and angels are, you know, specific particular creation of Allah Azza wa Jal, created from light. You know, as there is a definition of angel in Arabic language, huwa jismun nuriyun yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin la yuzakkaru wala yuannathu. That angel is a body of light, and they have different shapes, and they're not masculine, they're not feminine. So this definition is derived from Quran and from ahadith. And there's a definition for jinn as well, huwa jismun nariyun yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin yuzakkaru wa yuannathu. That it's a body of fire, and they have different shapes, different looks, and they are masculine and they are feminine. They do get married and they have children, unless, you know, not like the angels. And that this definition is derived from Quran and from Hadith. So if a person says that there's no such thing as real, you know, creation, or they try to distort the meaning, or they try to break the consensus of Muslims from the beginning of Islam that's coming right up to today, then that is a corruption which cannot be tolerated and accepted. So similar principle applies on when you talk about qiyamah, you talk about, you know, ba'ath, that resurrection, you know, getting up again, hisab, accountability, sabab, that's a reward, azab, that's punishment, jannat and jahannam, you know, paradise and hellfire. So this is important that we have our aqeedah correct in these matters. Jannat wo maqam e rahmat hai jise Rab Taala ne apne itaat guzar bandon ke liye taiyar kiya hai, اور جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے, اور جہنم بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور یہی بلیف جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ سب یہ فرمائیں کہ جب ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک عجیب کیف اور سرور کی سی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جنت بنی جو ہے یہ کس چیز کی ہے. حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹس دیٹ وی سیڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ جنت اینڈ یو نو اٹس میک اپ and how it is made. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied that one brick is of gold and one brick is of silver, and its mud is made of musk. Subhanallah. And its pebbles are of expensive pearls, and its soil is of zafran. Subhanallah. Did you say zafran in English? Saffron. Saffron. So, and there are other ahadith in which there are different things mentioned, but keep in mind that there's really no similarity. These examples are given for us to understand. You know, if these examples, we only know these things. So if certain things are mentioned that don't exist in the dunya, how would we visualize, you know, how the Jannah looks? So these examples are given for us to have slight understanding and appreciate. So they're actually far from the reality of how it is. Far. I mean today you're thinking about one brick gold, one brick silver. So you know gold, how the gold looks, and you know how the silver looks. In fact, I've seen, you know, gold brick in the Gold Reef City in Johannesburg. It doesn't look very beautiful. And you see some black marks on the sides, and you see a lot of dust is like, you know, set on that in the little corners and here and there. And then you're looking at that brick, and then you think of, you know, a brick of gold, what is the beauty? SubhanAllah. So these things, you know, things of Jannat can't be like the things of dunya. You'll be surprised to see that there are, you know, millions of times or even more beautiful than what you see in the dunya. Like somebody had mentioned, even if you take the dust of Jannah, there's no beauty in the dunya that can compare even to the dust of Jannah. Yes. So what this topic is very important, because see, as Muslims, we have to have a goal in life. And if we don't know the beauty of Jannah, how are we going to aspire to work towards Jannah? And the reason why is very important this day and time, because as you mentioned previously, there are people who do not believe in the existence of Allah Azza wa Jal, and they deny the existence of Jannah and Jahannam. So if you deny the existence of Jannah and Jahannam, that means they're not going to be. That means they believe there's no punishment, there's no reward. So therefore they do everything which is sinful, and they don't regard it as sin because they're not going to be. Let me, and look at what a futile system it is. Imagine a person who does all the wrong in the world, gets power doing everything wrong, and enjoys his wealth for the short stay. And if there's no such thing as accountability, what kind of existence is this? So therefore we're saying, for us now to understand, this is a very important topic, because many of us get influenced by what is depicted outside, and we don't know the reality of what is Jannah. And we don't fear Jahannam because we don't know what is Jahannam. So therefore this is a very important topic. At the right time in the month of Ramadan, that can make us aspire and do hard work and struggle so that we can attain Jannah. So to motivate ourselves to do good deeds, so inshallah to get Jannah, and motivate ourselves to avoid evil deeds so we don't get punished in Jahannam. You know, in the dunya, there are so many attractions, so many wonders that are there. But these, when you look at them, actually they are temporary only. As the Quran says, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلْهَوْ, that the earthly life is nothing but amusement and play. But the true pleasures, the lasting, everlasting pleasures are in Jannah. And for that, I think Mufti Sahib can elaborate that the shart or condition to entry is Iman. If a person passes away with Iman, then they have, the chance is there to enter Jannah. No Iman, then the person will be in Jahannam, in the fire of hell. Mufti Sahib, I would like to ask, Mufti Sahib had mentioned that Jahannam is u'iddat al-kafirin, prepared for the disbelievers. But wouldn't some Muslim sinners also be sent to Jahannam? there would be some sinners who would be punished in Jahannam. But if they believers and they died on the belief of Islam, then their punishment would be temporary, because Jahannam or hellfire is not made for a believer. It is made for a non-believer. So he would be punished for his wrongdoings, and that punishment would be limited to time. And also ulama ikram have said that, you know, because he made himself dirty and filthy, you know, because of sins, so he needs to be cleaned up. Allahu akbar. So like you take the rusty steel and put it in the fire, it's going to come out clean. Allah. It will feel the heat, but it's going to come out clean. So it's an example to understand. So he's going to be put in the fire, so he is cleaned up. Because Jannat is a place for clean people, not for dirty people. Allah. You know, you have a beautiful carpet in your lounge, and a person coming from the mud, you know, full of mud, his feet and everything, and would you allow him to come enter your lounge and walk on that beautiful expensive Persian carpet that you have bought? You would not allow that. No, go clean yourself. After cleaning yourself, then you are allowed to come in. So with all the filth of sin, if sins are not forgiven for some reason, then cleaning part must take place. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جہنم میں جس طرح جو ہے وہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ جانا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے, لیکن وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں غفلت میں اپنی زندگی کو گزارا اور گناہ جو ہے وہ کرتے رہے, یہ بھی جہنم میں جائیں گے. لیکن چونکہ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے پھر بہرحال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے, جنت میں داخلہ نصیب ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. سیدی ما تقول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوتی فی اللہ ومشاہدین قناۃ مدنی, اہلا وسہلا ومرحبا بكم في سلسلتنا نفحات رمضان. نفحات رمضان, نعم, نخبركم اننا غيرنا اسم سلسلتنا, واليوم ان شاء الله حلقتنا عن الجنة والنار. ما هي الجنة وما هي النار؟ إن شاء الله تعالى نسمع في هذه السلسلة ما هي مواصفات الجنة, ما هي صفة الجنة, وما هي صفة النار, ما هي أسماء درجات الجنة, وما هي أسماء دركات النار, ما هي أبواب الجنة, وما هي أبواب النار. إخوتي في الله, الجنة ما بناؤها, ما هي أبوابها, وما هي درجاتها, أنهارها, أشجارها, خيامها, أهل الجنة, نساء أهل الجنة, أول من يدخل الجنة, نعيم آخر أهل الجنة, سادة أهل الجنة, خدم أهل الجنة, النظر إلى وجه الله تعالى. هناك كثير من الأشياء عن الجنة, وبعده إن شاء الله عن النار. أحبتي في الله, بإذن الله تعالى برحمته وبفضله وبنظرة رسول الله وبشفاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ندخل الجنة إن شاء الله. أحبتي في الله, الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب, وبلاتها المسك, وحصاؤها لؤلؤ والياقوت, وتربتها الزعفران. ذكر في الأحاديث, ذكرت الآيات عن الجنة. تعالوا بنا نسمع بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تعالى, اعدت لعبادی الصالحین. نعم كما تفضل الشیخ الفاضل وذكر الآية اعدت للمتقین اعدت للسعداء للصالحین والنار اعدت للأشقياء للكافرين للمنافقين فأعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لا نستطيع أن نتصور ما هي الجنة, لا نستطيع أن يخطر ببالنا خيال الجنة, تصور الجنة, ما هي مكان الجنة. هذا للإخبار, هذه الأحاديث والكلام للإخبار لإظهار النعمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وإن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ما أحسن الجنة, ما أحسن الجنة. الله رزقنا, الله بنى لنا هذا المكان أي الجنة. وفي الجنة بحر اللبن سبحان الله وبحر الماء ما شاء الله وبحر العسل مرحبا وبحر الخمر الله أكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم الله 80,000 خادم. نحن نريد خادم خادم خادمين لو عندنا يكون هكذا, فكم نفتخر بالخدام, خادم خادم 10 خدام. ولكن عدنا أهل الجنة, اسمعوا أيها المشاهدون والناظرون, أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم ما شاء الله و72 زوجة 72 زوجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه يبقى شابا. الله أكبر. الله شبابه لا يفنى أبدا. وكما ذكرتم سابقا كم كان يكون عمره 30 سنة 30 سنة. نعم ما أحسن الجنة أيها المشاهدون. تعالوا بنا نسمع مزيدا من الأفاضل وأيضا الرمضان, نستطيع أن نفعل كثيرا من الأشياء, نتعبد الله تعالى, نسبح بحمد الله تعالى, نهلل ونصلي التراويح ونصوم بالتقوى وكثير من الأشياء. إن شاء الله تعالى ندخل الجنة بشفاعة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. سبحان الله. جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی, جنت کتنی بڑی ہوگی, جنت کے دروازے کیسے ہوں گے, جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے, کس طرح سے مومنین اس میں داخل ہوں گے, وہ منظر کیسا ہوگا, یہ سب کچھ آپ کو بتانا ہے. لیکن ابھی آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنانا ہے, آگے چلتے ہیں آپ کی کال کی طرف. جتنی آئی ہیں ساری دے دیں حضور. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقدیر بول رہا ہوں اٹک سے. میرا کام یہ ہے کہ میں مطلب نوکری کے لیے بھی اگر اپلائی کر رہا ہوں تو اس کا بھی کام نہیں ہوتا, اور کوئی کام مطلب ہوتا نہیں ہے نا, کچھ بھی ہو نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے, روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. محمد عادل رضا اختاری اسدار پور بابل اسلام چندر سے بات کر رہا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے چاچو کو شادی نہیں ہو رہی ہے, 5 سال ہو گئی, اس کے لیے ہم کو کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ اللہ کی عطا فرمائے, بالکل روحانی علاج بتا دیں. محمد سفیر بول رہا ہوں راول پنڈی سے, ملاک آسما باغ شاور روڈ سے گلی نمبر 11 سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں باہر جانا چاہ رہا تھا, باہر والا کام بھی میرا نہیں ہوا, میرے اوپر قرضہ بھی ہے, قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا, تو کاروبار نہیں ہے, ٹینشن بہت ٹینشن کا. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, روحانی علاج بتاتے ہیں جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عرفان حسین عباسی رالپنڈی سے. جی اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی سا کلام. اعلیٰ حضرت کا کوئی سا کلام سنا دے. ٹھیک ہے, میں تاری بات کر رہا ہوں, یا رسول اللہ نام سن لیا. ٹھیک ہے, میرا نام حاجی محمد اقبال ملتان شاہ رخ عالم سے. سر مجھے ہے نا وہ کلام سنا دیں, میں گناہوں کے سوا اور کیا لاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاریخ آنے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا فضی بتا دیں کہ ہم رمضان شریف میں گناہوں سے بچ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز انصاری لکھیں گے میں یہ نام سنتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج بھی جو ہے وائے ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ناز سنا دیں, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اسلامی بہن کا میسج ہے. سیدی تارہ کلام سنا دیجئے اسلامی بہن مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے والا کلام سنا دیں. اللہ ہمارے مدنی چینل کو صدا آباد رکھے. آمین آمین. یہ ہمارے ذوالقرنین اتاری ہیں ملتان شریف سے. ناز سنا دیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی نہ سنا دیں ہر وقت اے کاش تصور میں مدینہ کی گلی ہو. سہیل شہزاد اتاری ہیں ہالینڈ سے. نیپال سے فیضان بھائی کا میسج ہے, بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں سنا دیں. کافی ساری جو ہے سیدی یہ فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں, کچھ جو ہے وہ یہ مکمل فرمائے, کچھ کچھ اشعار پھر انشاءاللہ روحانی علاج کی طرف چلیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على اصحابه وبارك وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, یہی بول صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے اکل یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا, تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. سعادت ہے آدم تیرا پروانہ ایسا شست صبر میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی بکو پارا چلی ہو اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اتار ہمارا سرے حشر اسے کاش دستِ شغبت خاص یہی تھی ملی ہو وہ سویدا نظار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں پھول کیا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مرحبا روحانی علاج کے حوالے سے سیدی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی ان تمام اسلام بھائیوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے. سب سے پہلے ہمارے اسلام بھائیوں نے کام میں رکاوٹ کاروبار میں رکاوٹ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہیں. ان کو چاہیے کہ فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ ان کے کاروبار میں برکت ہوگی. شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. مدنی چین کے ناظرین میں سے بھی جن کا اس طرح کا مسئلہ ہو تو بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت 41 بار سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد شریف یہ مکمل 41 بار پڑھ لیجئے. اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 90 دن کا عمل ہے. اس میں نیت یہی ہو کہ ہر قسم کے ہر بات گانے باجے فلمیں ڈراموں وغیرہ سے بچتے رہیں گے. اور اسلام بہنوں کے لیے اس میں مزید یہ احتیاط ہے کہ باری کے دنوں میں لفظ کل کے علاوہ ہو اللہ احد سے لے کر مکمل سورت تک اس کو پڑھیں. بلا نیت قرآن با نیت حمد و ثنا یہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. بارے قرض اور کاروبار میں برکت کے لیے بھی روحانی اللہ استعمال کر لیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش حصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالی جل اس کو ہر پریشانی اس کی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی استغفار کی کثرت کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اسی طرح کاروبار میں برکت کے لیے بھی روحانی اپنا قرض اتارنے کے لیے بھی ایک بہت ہی پیارا اور آسان روحانی لاج ہے اس کو بھی سماعت کر لیجئے. مدنی پنج سورہ جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امر کاتم علیہ کی تعلیف ہے تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر 245 پر یہ قرض اتارنے کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی لاج لکھا ہوا ہے وہ روحانی لاج سماعت کر لیجئے. اللہم اکفینی بی حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مروی ہوا کہ ایک مکاتب نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہ بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں, آپ میری مدد فرما دیجئے. تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے سکھائے کہ اگر تم پر جبل سیر یعنی یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جتنا بھی قرض ہوگا اس پہاڑ کے برابر اگر قرض ہوگا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے قرض کو ادا فرما دے گا. تو اس کا طریقہ بھی استعمال کر لیجئے جو یہ روحانی لج بتایا گیا. صبح اور شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے قرض اترنے کا کوئی صورت حال بن جائے گی. اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے کہا کہ رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کا کوئی سلسلہ ہو جائے, گناہوں سے بچنے کے متعلق روحانی لاج جاننا چاہے انہوں نے, تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ یہ بھی استغفار کی کثرت کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل استغفار کی کثرت کرنے کی برکت سے جو ہے وہ گناہوں سے بچے رہیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و عامی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلاہ یعنی صفائی استغفار کرنا ہے. تو آپ بھی استغفار کریے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. مزید اپنے ان مسائل کے لیے اپنے قریبی تعویذات تاریخ کے بستے پر رابطہ فرمائیے, وہاں پہ تعویذات تاریخ بھی حاصل کیجئے. اور الحمدللہ عزوجل ہر معاملے کے لیے بیماری ہو پریشانی ہو تنگ دستی ہو بے روزگاری ہو یا بے جا مقدمہ بازی ہو یا شادیوں میں رکاوٹ کا سلسلہ ہو ان تمام معاملات کے لیے الحمدللہ بہت ہی پیارا عمل کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے. آپ کا مریض جہاں بھی ہو آپ کو جہاں پر بھی مسئلہ ہو اپنے قریبی تعویذات تاریخ کے بستے پر رابطہ کیجئے. مریض جس خطے میں بھی ہوگا یہاں پر کاٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کا مریض اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سب کتنی بڑی جنت, جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ کیسی ہیں پہلے تو یہ بتائیں پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ کتنی بڑی ہے جنت. جنت از ان امیجنیبل, cannot imagine, you cannot really, you know, even in our minds remotely estimate. It's something that no eye has ever seen and ears have never heard, and on the hearts of any human being, you know, its inspiration has never been manifested. So it's very difficult really to understand. There's few examples that were given for us to have a brief idea, because gold, silver, diamonds, rubies, these things are beautiful to us, you know, beautiful gardens and rivers and, you know, streams and canals and, you know, sceneries and greeneries and so these were examples are given. But when it comes to, like this hadith is in Muslim Sharif, it says no eyes can ever, you know, imagine, no ears have ever heard something like that, you know, heart cannot, you know, feel that beauty that's in the Jannat. Did he sallallahu alayhi wa sallam see Jannah at any moment, at any time, and Jahannam as well? Yes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did visit Jannat, and he did observe Jahannam as well on the night of Mi'raj, no doubt about it. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to see and had access to Jannat while staying on the ground. I mean, that was a different thing. On the night of Mi'raj, physically he went on, you know, above Sidratul Muntaha, you know, and Sidrat and Jannat is there where the Sidratul Muntaha is. In the Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, you know, by Sidratul Muntaha, the Jannat-e Ma'wa is there, you know, the Jannat is there. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam visited Jannat, observed Jahannam as well. But, you know, according to one narration, that one day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, forwarded his blessed hand, and he brought his hand back. Allahu Akbar. He said, you know, I looked at the Jannat and I looked at the beautiful fruits, grapes. Allah. And I thought, let me break some and give to my Sahaba, Allah, share with you. But then I realized that, you know, you should wait for this taste. Allah. Allah. Allah. Allah. Do some hard work and then, you know, earn it. It's all about earning it, you know. Is it true that Sahaba Ikram Alayhim Ridwan, the best companions of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they were more interested not just in Jannah itself, but the proximity and closest to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in Jannah? Yes, that incident of Hazrat Sayyidina Rabia bin Ka'b Aslami Ansari radiallahu ta'ala anhu makes that matter very clear. When Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told him, Sal Ya Rabia, because he was a khadim of Rasulullah, so he used to serve Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. تہجد میں وضو کرایا گیا. Yes, yes. And one day, you know, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم got very happy with him. You know, as in Urdu we say, دریائے رحمت جوش میں آیا. You know, the ocean of mercy was overflowing. And in that mood, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم told him, سل یا رویہ. Again, it shows the authority of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ikram have given beautiful madani flowers in this hadith mubarak. They say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said sal, and he did not mention the ma'mool, the maf'ool, not mentioned. Ayy shay'in turiduhu? Na'am. المعمول ليس بمذكور هنا, you know, and the rule is when معمول is not mentioned, معمول is عام. صحيح. So that means سل, نعم, whatever you want to ask. Okay. Ask whatever you want to ask. Now, Hazrat Rabia bin Ka'ab, he was a Sahabi. He knew the authority and the power of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He knew that I can ask anything I want. If I want to ask kingdom of a country, I'll get today. If I want to ask, you know, make this mountain of a gold. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will make that mountain of gold. He, but all these are things of this dunya, limited, small, valueless in reality. So he actually asked something which was huge and permanent and forever. So he said, أريد مرافقتك في الجنة. Rasulullah صلى الله عليه وسلم gave him an opportunity. سل يا ربيع. يا رسول الله, I want your company in جنة. كيف كانوا يحبون حول الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رافقت في الدنيا ولكن من فضلك, يعني أريد مرافقتك في الجنة أيضا. هنا يعني ما سأل الجنة فقط, يعني مع رفاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة موجود. سبحان الله. جنة is there. I mean رسول الله صلى الله عليه وسلم would be in the highest place of جنة. اور پھر سب کیسا حضرت مصحف جو حدیث شریف جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے لیے وضو کرایا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صل ربیعہ, اے ربیعہ مانگو. یہاں پر مفتی صاحب نے یہ بھی جو ہے وہ ہمیں مدنی پھول عطا کی, ہمارے جو یورپ کے اور دیگر کنٹریز کے, ساؤتھ افریقہ کے, یو ایس اے, کینیڈا کے انگلش ناظرین جو سن رہے ہیں ان کو مدنی پھول دیے, کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی, ان کا اختیار بھی یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا مانگو مانگو, اب یہ عام ہے, جو چاہے مانگ لو. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں, یعنی جنت میں آپ کا ساتھ, دنیا میں بھی سرکار کا ساتھ ہے, جنت میں بھی سرکار کا ساتھ. مطلب کیسے حضرت ربیعہ کا مانگنے کا انداز جو ہے وہ کیسا تھا, کہ اس ایک چیز میں انہوں نے کتنے چیزیں مانگ لی, یعنی وہ جو جنت میں سب سے اوپر کا درجہ ہوگا وہ بھی مانگ لیا. سبحان اللہ. Yes, I mean, really speaking, you know, if you ask me, even though, I mean, we make in the duas that, Ya Allah, give us the company of your beloved Nabi in the Jannat. But, you know, there's no certainty that we're going to go into Jannat or not. I mean, Allah knows best. I mean, if I can get the lowest place in the Jannat, the Adna place in the Jannat, I'll be very happy. Alhamdulillah, I'm in Jannat. Because a person who would be in the adna, you know, maqam and place, the lowest place in Jannah, he'll have 80,000 servants Allah. And 72 maidens of Jannat wives. Subhanallah. And that, yeah, sure. I mean, but here, see, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying, sal. I mean, if you tell someone, ask whatever you want to ask, and you say to me, if I tell you, you know, Salman bhai, I'm in a good mood today, ask whatever you want to ask, and you say, okay, give me $1 million, I'll say, no, please ask me a chicken tikka or some, you know, nihari or some rabdi or something, you know, that's easy, that I can buy and give it to you. Don't ask me million. Then you say, but why did you say on the first place, ask me whatever you want to ask? Yes. Big mouth. Itna bada jumla kaha ke mango jo mangna, jab manga to phir janab wo khade ho gaya ke nahi, main to nahi de sakta hu, mujhe choti moti cheez mang lo. That's not suitable for فدا بلود آف اللہ, اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں مفاتیح خزائن الارض, اتیت مفاتیح خزائن الارض صحیح. نعم سبحان اللہ, یعنی سید الخلق وحبیب الحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقدر ان یعطیہ کل شیء یریدہ. نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت مفاتیح, یعنی if you have خزائن and خزائن مقفل صحیح, ما عندك مفاتیح so what's the benefit, کچھ بھی نہیں, they locked up صحیح, they're there, the money is there, the wealth is there, but there's a lock, and always on the khazain, on the treasures, there are locks, but you don't have the key, so how are you going to open, how are you going to take out, how are you going to use, it's useless. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, I have been given the keys, which means that he has the power to open any lock he wants to open. Ana qasimun wallahu mu'ati, wallahu mu'ati, and any lock jo tala jaye khazano ka wo khol de, ke chabiyan Allah taala ne apne habib ke haath mein de di. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا با تو مفتار بنایا, محبوب کیا مالک تو مفتار بنایا. Let's quickly come back to the topic, actually it's getting quite lengthy because this hadith mubarak has got so many madni flowers, you know, you feel like expanding and extending. But the issue here is that he said inni uridu murafaqataka fil jannah, he asked something very big, and that he asked jannat and then the company in the jannat, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say to him, oh Rabia, you have asked something very big and it's not in my ikhtiyar, it's not in my power, sorry, I can't decide this, this must come from Allah subhanahu wa ta'ala, and or maybe I'll put a request and then I'll wait and when the answer comes then I'll tell you. No, he didn't do that. He actually granted him and then he told him on top of that, awa ghaira zalika, awa ghaira zalika, allah aur kya chahiye. It's like, you know, as in Urdu they say, you know, jholi hi meri tang hai unke yahan kami nahi. Subhanallah. So your begging bowl is small, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives so much in one shot that there is no need for the beggar to come back and ask again. You know, people used to go on the door of Hatam Tai, and one fakir came and he knocked at one door, Hatam Tai opened the door, looked at him, recognized him and gave him. second door, he did the same thing, you know, third door, fourth, sixth, seventh, eighth. He did not question him. And people quote that as a great example of his generosity. But the question arises, that can't be a great example of generosity. Because when Hatim Tai gave him first time, his need was not fulfilled. Therefore, he came to the second door. If his need was fulfilled with the second giving, then he would not have come to the third door. But he still came to the third door. And who knows, if Hatim Tai had 100 doors, maybe that fakir would have gone on each door because his need was not fulfilled. But our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's generosity is so great that when a beggar comes once and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gives him, subhanallah, he can't ask anymore. It's the giver who says, Aba ghaira zalika, do you want more? Allah Hazrat ne mujhse sab likha hai na, فرماتے ہیں مانگا ہے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سر کا مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سر کا اگر کی ہے اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اور لب با ہے آنکھیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سب جنت کتنی بڑی ہے یہ بھی تو بتائیں نا ہمیں, اتنے سارے لوگ ہیں, ملینز آف مسلمات دیئر, سو ٹیل اس کہ کتنی بڑی ہے جنت. جنت ہیز 100 سٹیجز اینڈ بٹوین ایوری یو نو ٹو سٹیجز there is a distance of earth and the sky. You know, the distance that you have in the dunya between the earth and the sky, that much is the difference between one stage to another stage, and it has 100 stages. So that tells you it is very huge. And there's another narration. This is from Hazrat Sayyidina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, Jannat has 100 stages, and in each stage is so big that all the people of dunya from the beginning to the end can find place in the one stage of the Jannah. So there will be still 99 more. It's too huge. دروازے کتنے جنت کے؟ جنت has 8 doors. کتنے بڑے ہوں گے دروازے؟ It is mentioned in Bukhari Sharif that Jannat has 8 doors and they are very big. حضرت سیدنا عتبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم has said that, you know, from one side of the door to the other side of the door, the distance is of 40 years of journey. 40 years of journey, and the people would be entering, so many people would be entering into Jannat that they will be rubbing their shoulders with each other. Allah. How many people would enter in Jannat? Subhanallah, abwaabuha, yani ذكرت ابوابها وايضا درجاتها فيها ثمانيه ابواب سبحان الله وفيها باب اسمه الريان ما شاء الله من يدخل به ما شاء الله لا يدخله الا الصائمون ما شاء الله الا الصائمون وارض الباب مسيره الراكب السريع ثلاثه ايام ويأتي عليه يوم يزدحم الناس فيه كما ذكر الشيخ الفاضل وهناك أنهار وهناك درجات فيها مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الله أكبر الله أكبر والفردوس أعلاها ومنها تفجر أنهار الجنة ومن فوقها عرش الرحمن سبحان اللہ جنت میں سو منازل ہیں اور ہر ایک منزل میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے سبحان اللہ آٹھ دروازے ہوں گے جنت کے جی سر آلسو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ جنت از ناٹ ون دے آر ایٹ جنت سبحان اللہ اینڈ ایچ جنت ہیز اے نیم دار الجلال that's one جنت دار القرار that's another جنت دار السلام that is another جنت جنت عدن صحيح that's another جنت مرحبا جنت المأوى صحيح that is another جنت ما شاء الله جنت الخلد that is another جنت مرحبا جنت الفردوس that is another جنت جنت النعیم that is another جنت so these are all eight together so some would be in دار الجلال some would be in دار القرار some would be in دار السلام some would be in جنت عدن جنت الماوى جنت الخلد و جنت الفردوس و جنت النعیم and Jannat al-Firdaus would be the highest that's why we always make dua for the best subhanallah kama amir ahl sunnah zakara hadha ad-du'a allahumma ja'alna allahumma arzuqna shahadatan hadha fi al-hadith allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik waj'al mawtana fi baladi habibika sallallahu alayhi wa sallam wa dafnan fi al-baqi' wa jiwaran lish-shafi' بالفردوس الاعلى سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله اور بھی بہت ساری باتیں بتانی ہیں آپ کو جنت کے باغات جو ہیں یہ کیسے ہوں گے اور پھر جنت میں کیسے پھل کھانے کو ملیں گے مشروب پینے کو کیسے ملیں گے اور کھانا جو ہے یہ کیسے ہضم ہوگا اور کیسے مکانات ہوں گے جنتیوں کے یہ سب کچھ بتانا ہے لیکن آپ ابھی آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنانا ہے آگے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن الطاری فرام یوبا سٹی کیلیفورنیا جی یو ایس اے مائی نیم از عبد الرحمن الطاری ماشاء اللہ آئی ایم کالنگ فرام یوبا سٹی کیلیفورنیا می اینڈ مائی فیملی لو واچنگ مدنی چینل آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ دی کلام آ گیا رمضان ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویری ویل سو ہی مسٹ کم اینڈ جوائن اس آن آور ٹیم سبحان اللہ انوائٹنگ عبد الرحمن الطاری ماشاء اللہ یس عبد الرحمن کم پلیز ماشاء اللہ جی مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تاریخ باب الاسلام چند سے بات کر رہا ہوں نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے مجھے نعت سنا دے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ تعالی زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آخری عمر ہے کہ کیا رونق دنیا دیکھوں یہ والی ناچ نہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سراج گل سجدی ہے، رام راول پنڈی سے میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرا سوال یہی ہے کہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے جو آپ لوگوں نے آج جنت کے بارے میں پروگرام کیے، میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. اور میرا عرض یہی ہے کہ میرے اولاد نے یہ چھوٹا سا وظیفہ دے دیجئے تو آپ لوگوں کا بہت بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑی آواز بڑھا دیں یا مانیٹر کی. جی مزید. ختم ہو گئی کال. ٹھیک ہے جی. سیدی پوری کریں کچھ فرمائشیں پھر روحانی علاج کی طرف چلیں گے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، ہم کیوں کیا رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، تجھ پہ چلتے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. یا خدا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں اتار کے ارمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. راج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کے لیے اولاد نینا کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج. ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا دعائے زکریہ اور ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر بھی لکھی ہوئی ہے اور پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اس کا طریقہ ہر نماز کے بعد اس کو تین تین بار اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عزوجل اولاد نرینہ حاصل ہوگی. اور ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد دس بار یا باری او یا باری او یا باری او اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ یہ روحانی لاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل اولاد نرینہ حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، ان سب جنت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے، نگران شورا کے مدنی پھول ہیں، تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے جی، نگران شورا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کی زبان سے جنت کا ذکر خیر سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ جو قرآن مجید میں حور عین کا جو ذکر ہے اس کی تفسیر ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جسے گد کی پر. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ رحمان میں ارشاد ہے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ لائل اور مونگا ہیں. اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف و شفاف ہوتا ہے جس کو کسی نے چھوا نہ ہو اور وہ اس طرح صاف اور ان چھوئی ہوں گی جیسے کسی سے چھوا نہ ہو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی، اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو ارشاد فرمایا ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہے کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ صافات جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 49 میں یہ ہے گویا ونڈے ہیں. اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 37 میں ہے طروباً اترابا، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں، اس کی تفسیر ارشاد فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوں گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ ارشاد فرمایا اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا، ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، رنگ گورا ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہرے زیورات ہوں گے، ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی. وہ کہیں گی سنو ہم دائمی ہیں کبھی نہیں مریں گی، سنو ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں کبھی مغموم نہیں ہوں گی، ہم قیام کرنے والیاں ہیں کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی. اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے. میں نے عرض کیا ہماری بعض عورتیں دنیا میں تو خاوندوں سے مختلف نکاح کرتے تھے، طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں تو مختلف خاوندوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مطلب عدت گزارنے کے بعد مسائل الگ ہیں اس کے، تو نکاح کرتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چار سے نکاح کرتی ہیں، مطلب طلاق ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر عدت وغیرہ کا جو مسائل ہے گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کا معاملہ رہتا ہے. تو وہ عورت جنت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے ہائے، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی، وہ کہے گی اے میرے رب میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے. اے ام سلمہ دنیا اور آخرت کی خیر، اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جنت کی طلب پیدا ہو اور جنت کی تیاری کا جذبہ ہمیں ملے کہ ہاں یار یہ جنت میں ہم کو جانا ہی جانا ہے بھائی, یہ جنت چاہیے ہم کو. کیونکہ دنیا میں جو ہے نا ہم تو جی لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن آپ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ پر کوئی دکھ پریشانی آفت آتی ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا؟ آپ کو یہ دنیا سے بیزاری نظر نہیں آتی؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعضوں کا خودکشی کا خیال بعضوں کو آ جاتا ہے. خودکشی حرام ہے, یہ خیال بھی اللہ کرے ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہ آئے. لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اسی دنیا کے لیے بندہ جیتا ہے اور اسی دنیا میں ایسے دکھ پالتا ہے کہ یہاں مطلب کہ وہ مرنے کی تمنائیں کرتا ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں, عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا, قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. جنت میں غم نہیں ہے, جنت میں حزن و ملال نہیں ہے. آؤ اس جنت کی تیاری کریں, اس جنت کی طرف بڑھیں. صلوا علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم. In the dunya, this earthly life, we enjoy many foods, many drinks, these kind of things. And we know the food culture is here. But when it comes to Jannah, when it comes to paradise, to heaven, what kind of drinks can we expect there? Or has been mentioned in the glorious Quran? What kind of foods have been mentioned there as well? There are three rivers mentioned particularly in Quran Kareem. A river of water, and a river of honey, and a river of milk, and a river of wine. Wine? Wine. This would not be the wine similar to the wine in this world, which has a bad smell, which has rotten fruit. Intoxicates you. Intoxicates you. Okay. You know, it won't have this similarity. Okay. Its name is wine, but it's different. Okay. When the Jannati will drink from the stream of water, he will get life, which is never ending. Allah. Okay, that would be the effect of that water. And when he will drink milk, he will have a healthy body that he'll never get weak again. Allah. And when he will drink from the honey river, he'll get strength so much so that he'll never get sick. Subhanallah. A person gets sick normally when his body becomes weak. Okay. You know, weak areas are attacked by germs and then he gets, you know, sick. Okay. But none of his organs or part of his body will ever get weak. Okay. Because of drinking that honey. And when he will drink that pure wine, it's called sharaban tahura. Ah, you know, the sharab and the wine in the dunya is not tahura, it's filthy, it's dirty, it got, you know, filthy smell. It's a rotten juice actually. I normally say, you know, when we discuss, you know, difference between a believer and a non-believer. Alhamdulillah, we believers, we drink the fresh juice of fruits. Uh-huh. And they drink the rotten juice of fruits. So it's your choice. You choose what you want to choose for yourself. So that is sharab-e-tahura. And when person would drink that, he will have, you know, such strength in his body, you know, as you would say, that he will never feel lazy. Laziness will be gone from his body. And the sharab in the dunya will make you more lazy. You can't walk properly. And also, یہ تو بدبودار ہوتی ہے دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے بندہ پی لیتا ہے عقل کام نہیں کرتی پھر آل فول بھی بکتا ہے اور پھر یہ شراب جو ہے اس کے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں جگر پر افیکٹ کرتی ہے پھر یہ کچی شراب پینے والے یہ تو ہلاکت کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں اتنے مر گئے کچی شراب زہریلی شراب پی کے اتنے مر گئے جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا نا اٹ بیکمز پوائزنس اینڈ پیپل ڈائی آئی مین ہیئر اینڈ دیز فور ریورز دے آل آر فالنگ لائک دیز یو نو ایٹ دا اینڈ دے آل بیکم فالز and they fall in a house in a pool and that pool is called house of kawthar so at the moment house of kawthar is in jannat subhanallah but in maidan e mahshar house of kawthar would be brought from jannat you know in maidan e mahshar from where the believers will drink the drink of House of Kawthar from the blessed hand of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam and besides these four streams there are other springs and pools as well in the Jannat for example Kafur and Zanjabil and Salsabil Salsabil Naam and Rahiq and Tasneem so these five chashmas springs also there in the Jannat and people will drink from them as well subhanallah awaddu an ukhabbirakum an nisa'i ahli al-jannah subhanallah nisa'i ahli al-jannah mashallah law anna imra'atan min nisa'i al-jannah ittala'at ila al-ard لأضاءت ما بينهما لنورت ولملأت ما بينهما ريحا ويرى مخ سوقهما وراء اللحم من الحسن ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وأين أيضا هناك اخبار عن سادة اهل الجنة من يكون سيد على الشباب وعلى الكهول وغير ذلك سيد الكهول هما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وسيد الشباب الحسن والحسين سبحان الله رضي الله عنهما وسيدات النساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون سبحان الله بڑی نیک اور مقدس ہستیاں ہوں گی جنت کے اندر ان کا جو ہے وہ ساتھ نصیب ہوگا جنتیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے سب یہ بتائیں کہ جنت کے باغات کیسے ہوں گے Gardens of Jannat. Tell us about the gardens of Jannat. It's mentioned in Quran-e-Kareem that there will be gardens in Jannat under which the rivers will be flowing as it is mentioned in Surah Al-Kahf in the verse number 30. And Jannat is all about gardens. The meaning of Jannat is hidden. You know, the origin of word Jannat is Jannah Yajunnu. And anything that's derived from, you know, that origin, it has a meaning of you know, hiding. Jinn also is derived from the same root word. Because jinn you cannot see. You know, jinn is not visible. So سو جنت از کورڈ ود سو مینی بیوٹیفل ٹریز یو نو وین دیر آر سو مینی ٹریز یو کین سی دا گراؤنڈ یو نو لائک رین فارسٹ یو اونلی سی ٹریز اینڈ دے لک سو بیوٹیفل یو نو سو بیکاز جنت از کورڈ ود سو مینی ٹریز اٹس لائک ہڈن اینڈ آلسو سم اسکالرز ہیو سیڈ because it's hidden from our eyes now in while we are living in the dunya we can't see jannat that's why it's called jannat but definitely there are lot of baghat lot of gardens lot of sceneries lot of trees lot of grass which kind of garden sir well there will be lot of fruits subhanallah and there will be many fruits similar to fruit of dunya in looks because fruits that you have in the dunya is actually a copy an imitation of the fruits in jannat like anar you know ji pomegranate like apples mangoes and all these trees I mean fruits when you eat and you're gonna say oh okay this looks familiar This is similar to the fruit we had in the dunya, but when they will eat and get the taste, then they'll say, no, it can't be the same thing. You know, in one kind of fruit or food, there will be 70 different tastes. And each taste would be better than the other one. That's Jannat. بے فوا کی جنت دنیا میں تو ہم کھاتے ہیں فروٹ کھائیں اگر کسی اس کو حد سے تجاوز کر دیں تو پرابلم کھانا کھائیں حد سے تجاوز کر دیں تو پرابلم جنت میں یہ بھی بتائیں کھانے کو کیا کیا ملے گا اور یو کین ایٹ ایز مچ ایز یو وانٹ ٹو یو نو یو وونٹ ہیو یو نو فوڈ پوائزننگ دیئر یو ہیو اوور ایٹن you want to eat like a you know roasted bird or something you know yes and as you desire it will just come in front of you subhanallah you eat and then everything is gone you want to drink any mushroom any particular drink a cup will come in front of you you drink you finish cup is gone لا تحتاج الى الطباخ لا تحتاج الى المطبخ ولا تحتاج الى الفرن ولا تحتاج الى ان تشتري هذه الاشياء يكون مطبوخ ويكون امامك مباشره الله اكبر you take you enjoy it and then you know with a you know with a bup you burp. Call it a bup burp with a burp which would have a fragrance you know not a burp as we have these days that all the food smells and people don't want to smell your and so it would have fragrant and then there will be little sweating that sweating would also have nice smell like perfume هذه الرائحه ليست بكريهه نعم and with that your food is digested subhanallah jannat mein there is no need for toilets subhanallah there is no you know call of nature to be attended it's pure it's clean la tujad hammamat fil janna naham subhanallah your clothes will never get dirty your body will never get dirty and you will never become napak impure in jannat you want to have baby for example you desire your wife will get pregnant and she'll give birth and your child will grow up immediately and become the age of 30 just like you within seconds allah allah yes jannat subhanallah you mentioned that the lowest per category in jannat the person will have 72 hoors now it seems there's so much talk about hoor that this is in favor of men only the men will have so many female companions what about the female in jannah they will have their husbands and they'll be fully satisfied with that. Woman is created for the company of man. And see, Jannat is not about how many you have, so I must have that many as well. Equality? No. Jannat is about satisfaction. So, man is, you know, the officer in the dunya over the family, and he would have that, you know, that position of, you know, one grade higher as an officer in the Jannat as well. So his family must be with him to accompany him. But it's not about desire and demanding, and it's all about satisfaction and being happy. So if woman in Jannat is absolutely happy with her husband and she loves him so much in the Jannat, and she is pleased with what she got and what her husband got, then there is no question of why he got 72 and why I don't have 72. That happens in the dunya because shaitan puts these ideas, and shaitan is not there in the Jannat, inshallah. And the nafs is also not there in the Jannat. Bilkul. So even if in the dunya shaitan is not, you know, with people and the nafs is not with people, the woman would not have problem, you know, if her husband, you know, took second wife or third or fourth, as, you know, Sharia allows, as Quran allows, and then she wouldn't have had a problem, because there's a culture that's developed by outsiders, and there are values that are developed by outsiders and are being injected to Muslims. And when they react in that angry fashion, in with the hatred, then it's not actually a Muslim mind. That's a mind that is outside the teachings of Islam. So in Jannat there's no shaitan, in Jannat there's no nafs, in Jannat there's no force to lead you to conflicts and disputes and fights and problems and anger and displeasure. So everybody is fully satisfied. When everybody is fully satisfied, then there is no question why man has got maidens of Jannat and what is there for the woman. There is no movement of feminist, you know, group in Jannat. That's in the dunya only. So it's all about satisfaction. So everybody is satisfied. See, the beauty of hur compared to the wives, because we are told in the Quran how beautiful the hur is, that if little bit of the light comes into the dunya, even that it snatches the light of the moon and the sun. If the wife that in you had in the dunya, she was believer and she also died on iman, and the husband also died in iman, and they will be husband and wife in the Jannat as well. So her wife would be the most beautiful woman. Subhanallah. She would be most, you know, attractive woman in the Jannat for her husband. So, and the husband would also be very beautiful for her. MashaAllah. مدنی کے ناظرین مصطفی صاحب کی ابھی تک کے مدنی پھولوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں کھانے کی بندہ جو طلب کرے گا وہ کھانا اس کے سامنے جو ہے وہ روسٹڈ آ جائے گا, جس طرح چاہے گا وہ کھانا سامنے آ جائے گا, اور جس مشروب کی طلب کرے گا وہ مشروب سامنے آ جائے گا, اور ڈائجسٹک پرابلم ہو جاتی ہے, ہاضمے کی پرابلم ہوتی ہے دنیا کے اندر, جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ایک فرحت بخش جو ہے وہ دکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا, کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا. اور ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے قاضی صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو مطلب جیسے حوریں بھی ملیں گی تو یہ تو مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے کیا؟ سر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جس طرح اس کو سمرائز سب اگر تھوڑا اس میں ہو تو اس طرح کیجیے گا کہ جس طرح جو مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی ویسے ہی عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی اور وہ بھی جنت میں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ رہیں گی, جو ان کی طلب ہوگی وہ ان کو وہاں پر میسر ہوگا. وہ مطلب اصل چیز تو اطمینان ہے نا جی, اور وہ جنت میں اس بات پر مکمل طور پر مطمئن ہے جو ان کو ملا. سبحان اللہ, کوئی احتجاج نہیں ہے, کوئی اس میں یہ نہیں اگر اچھا اس کو تو اتنی مل گئی تو مجھے کیوں نہیں ملی. یہ دنیا کے چکر ہے. لا يكون فيها البغض والحسد والمناقشه والمجادله وما شابه ذلك, لا يجادلون مع بعض ولا يناقشون مع بعض, لماذا هو اخذ اكثر مني وانا اقل من ذلك ولماذا لا يكون فيه هذه الاشياء. جنت میں کیسے خیمے ہوں گے یہ بھی آپ کو بتانا ہے, اور بھی بہت سارے مدنی پھول جنتیوں کو. Also I want to mention جی کہ بے غیرتی جی یہ بری صفت ہے جی, لائک امودیسٹی جی از اے بیڈ یو نو کریکٹرسٹک جی. تو جو بری صفات ہیں نا وہ نہ دنیا میں پسند کی جاتی ہیں نہ وہ جنت میں ان کا داخلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب مرد یعنی اس کو کئی شادیوں کی اجازت ہے چار کی حد کے اندر فی الدنیا لیکن عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے وائل شی گور ہے ہسبینڈ, کیونکہ یہ بے غیرتی ہے. سو ان جنت آل دا ویلیوز آف ہائی مورل will exist but the evil things, immodesty, these type of things would not be there. So therefore husband will have maidens, he'll have his wife, but woman will not have many men. Mm-hmm. That is immodesty. Mm-hmm. And as we said earlier that as long as she is satisfied, then who are you and me to question about her today in the dunya? If she is in Jannah fully satisfied and she doesn't care what you fighting for and what you arguing. Mustafa, what about the woman who die without marrying, had no husband? What there are many men who will die without wife, like young men, you know. So they'll get married, you know, arrangements would be made there, so they'll get married. Alhamdulillah. Also, jinnat mein to is tarah ke wo batil khayalat bhi nahi honge. La yasmauna fiha lagwan wala kizaba. Jinnat mein to is tarah ki fuzul aur faltu baatein jo hai wo nahi hongi. Allah taala hum sab ko woh neemat dekha naseeb farmaye. Aur bhi aapko jinnatiyon ka libas jo hai ye kaisa hoga aur inki shaan aur shaukat kaisi hogi ye bhi aapko batana hai, lekin abhi aapki calls aur messages ko silsile ka hissa banana hai. آگے چلتے ہیں اپنی گول کی طرف. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. ہمیں نعت سنا دے. چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. اور سورۃ یاسین کی ایک آیت سنا دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یو کے سے بول رہا ہوں. میری بیٹی اس کو تھوڑی ہارٹ کی پرابلم ہے, تو وہاں وہ چیک اپ تھا تو وہ اس کی جو وائن ہے وہ نہیں مل, وہ ہاسپٹل میں ہے. اللہ تبارک مطالعہ صحت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی شامل جو ہے ہم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام سبحانی اتاری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر آل گریٹ, اللہ بلیس یو, پلیز ریمبر می ان یور پریئرز. اللہ تبارک مطالعہ آپ کو شاد آباد رکھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے, اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. فرما رہے ہیں ایک اور میسج ہے کہ پلیز آئی وانٹ ٹو ہیئر اے کلام آف مولانا حسن رضا خان. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, اگر یہ سنا دیں تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. جی کچھ کلام جو ہیں یہ پورے کر لیں اور پھر انشاءاللہ روحانی علاج کی طرف بھی جائیں گے. سیدی روحانی علاج ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ایسا روحانی علاج بتائیں کہ جنت کی طرف ہمارے جو ہیں وہ قدم اٹھنا شروع ہو جائیں, جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہیں ان سے ہم بچنے میں کامیاب ہوں, اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف ہماری رغبت جو ہے وہ ہو. اس حوالے سے بھی ہم نے آپ سے روحانی علاج پوچھنا ہے انشاءاللہ. جی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے کون بنائے سرکار کی خاطر کون بنا بنا تمہیں سرکار بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دی, اپنے خزانوں کی خدا رنگی کی نچھاور تھی جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا, حسن لالے پرنوار بنایا, یوسف کو تیرا طالب نال دو نہیں مانو مناد دو سوزے بنا بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بنا بس میری جھولی میں ڈال دو چاہو جلال دو نہیں مانو بنان دو آقا جاؤ جلال دو نہیں مانو بنان دو سوزے بنا بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بنا رو دے ہر گڑی وردے زبان رہے ذکروں درود ہر گڑی وردے زبان رہے وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو ذکر و درود ہر گھڑی وردے سوار ہے ذکر و درود ہر گھڑی وردے سوار ہے وردے سوار ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو چاہو جلال دو مالو ملال دو ایک میری فرمائش پوری کر دیں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزا نارسیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزا نارسیدہ ہونا تھا نار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا نار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا ہلال کیسے نہ برتا کے ماہ کامل کو ہلال کیسے نہ برتا کے ماہ کامل کو سلام اب روئے شہ بے خمیدہ ہونا تھا سلام اب روئے شہ بے خمیدہ ہونا تھا میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا، کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، خودی سے رہیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی صوتک، تقبل اللہ لک و منک و منا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سیدی کیا فرمائیں گے روحانی علاج کے حوالے سے؟ ایک کالر نے پوچھا ہے، ایک ہم نے بھی پوچھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے. آپ کو بہت ہی آسان اور پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دمبر خاتم علیہ کے معائنات حنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 45 صفحہ نمبر پر یہ بہت ہی پیارا دل کے امراض کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہے. ایک یہ کہ اگر آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہو تو ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار یا اللہ قبنی وقلبی، یا اللہ قبنی وقلبی، یا اللہ قبنی وقلبی، اور یہ پڑھتے وقت اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ دل پر رکھیں. اس کو پڑھیں انشاءاللہ دل کی جملہ امراض دور ہوں گے. اس کے علاوہ اور بالفرض اگر بچی آپ کے نہیں پڑھ سکتی تو گھر میں سے کوئی، جیسے آپ والد ہیں تو والد پڑھ کے سنا دیں، یا بھائی بیٹا کوئی بھی ہو تو بھائی وغیرہ ہو تو وہ ان کو پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک سیب لے لیجئے اور پھر دن میں کسی وقت بھی سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس پہ دم کر دیجئے، اور بچی کو نہار منہ یعنی صبح ناشتے سے پہلے بچی کو کھلا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گی اور اس کے جو دل کے امراض ہیں اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور چونکہ ہمارا ٹاپک بھی جنت اور دوزخ ہے تو اس حوالے سے چند ایسے روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ جس میں جنت، جن کو پڑھنے سے جنت یعنی یہ ملنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہاں، اور ایسے روحانی علاج کے بندہ گناہوں سے بچا رہے اور جہنم سے بچا رہے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ معائنات تصنیف مدنی پنجشورہ کے یہ صفحہ نمبر 141 پر سید الاستغفار، اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت کہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے کہ جس نے اسے، یہ صفحہ نمبر 241 پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اسی طرح مزید اور کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے کہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے. جی. نمبر 1، کہ وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا رہے. جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ان للہ و ان الیہ راجعون اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہیں. جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. تو انشاءاللہ عزوجل اس کو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی, اور جو روحانی علاج بتائے گا اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل جنت میں داخلے کا آسان سلسلہ بنے گا, آسان ذریعہ بنے گا, یعنی وہ راہیں کھلتی چلی جائیں گی ایسے اعمال کی طرف جو بندے کو جنت ملے جائیں گے انشاءاللہ. تو سب یہ بتائیں کہ ڈریس کس طرح کا ہوگا جنتیوں کا لباس؟ جی اپیئرنس, ہاؤ وڈ دے لک ایز ویل؟ جی ویل didn't come in my reading today what I read, but if any other brothers قبل ما يخبرنا عن لباس اهل الجنه اخبركم عن ولدان ما شاء الله ولدان الجنه اي خدم اهل الجنه تفضل. ولدان مخلدون لا تزيد اعمارهم عن تلك السنه اذا رايتهم كأنهم لؤلؤ منثور ما شاء الله منتشرون في قضاء حوائج أهل الجنة سادة أهل الجنة. وهناك سبحان الله من أعظم النعيم لأهل الجنة ما هي؟ من أعظم ما هو أعظم نعيم لأهل الجنة؟ هو رؤية الرب عز وجل كما ذكر في القرآن في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله ها هي الجنة إن شاء الله تعالى ندخلها بسلام إن شاء بجاه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم, ولكن نحن بحاجة ماسة إلى عبادة الله تعالى, علينا أن نبادر إلى الأعمال الصالحة. الحج يؤدينا إلى الجنة سبحان الله, الأعمال الصالحة يؤدينا إلى الجنة, السفر مع قافلة المدينة يؤدينا إلى الجنة, العمل بجوائز المدينة يؤدينا إلى الجنة سبحان الله. إن شاء الله تعالى الإعانة المساكين والفقراء وتأدية الزكاة وزكاة الفطر هذه الأعمال تؤدينا إلى الجنة, البر للوالدين يؤدينا إلى الجنة, احترام الأساتذة والشفقة على الصغار والاحترام الكبار يؤدينا إلى الجنة. علينا أن نتعلم في قافلة المدينة ونتعلم ما هي الأشياء, ما هي الأعمال التي تؤدينا إلى الجنة. ما قافلة يعني ينبغي لنا أن نسافر مع قافلة المدينة لمدة ثلاثة أيام. ما هي قافلة المدينة؟ يعني إخوتي في الله, هذه هناك جدول خاص يرتب كافلة, على سبيل المثال سبعة إخوان من مركز الدعوة الإسلامية يعطون مكان, يعطون عنوان, تذهبون إلى مسجد فلان يعتكفون لمدة ثلاثة أيام, وهناك جدول خاص من صلاة التهجد إلى صلاة العشاء مع بعض وما بعده, يعني كامل جدول صلاة التهجد وصلاة الإشراق والضحى والأوابين والحلقات للعلوم وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة صلوات مع الجماعة وكثير من الأشياء للتعلم, الدعاء المعثورة والسنن النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ويعني وما شابه ذلك. ولهذا أقول لكم سافروا مع قافلة المدينة لتعلم السنن النبوية صلى الله عليه وسلم, لتعلم الأعمال التي تؤديك إلى الجنة. سبحان الله سبحان الله, وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں, ہمارے مبلغ نے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا. نماز جنت کی طرف جانے والا عمل ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, والدین کے ساتھ احسان ہے, اساتذہ کا ادب ہے, چھوٹوں پر جو ہے وہ شفقت کرنا ہے, بڑوں کا احترام کرنا, اور پھر یہ ساری باتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, اور پھر مدنی ماحول میں بالخصوص مدنی قافلہ جہاں ہم یہ ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, انشاءاللہ ہم ایسے اعمال سیکھیں گے اور پریکٹیکلی ان کو اپنی عادت میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں شاہراہ جنت کی طرف جو ہے وہ لے جانے میں ہمارے مددگار ثابت ہوں گے. سب کیا فرمائیں گے آپ سوال کے بارے میں؟ Well, I think there are one or two very important things. If we don't discuss, we will miss out a complete message. Yes. And that is that people of Jannat, you know, will have here on the head and eyebrows and eyelashes only. They would not have hair anywhere else on the body, no beard, no moustache. Now see, people shave their beard in the dunya, so in their mind, you know, they will look handsome, they look beautiful. You know, their wives would like them more, and so they'll live a happy life. People have these understandings, or they feel they look more neat, you know, when they shave beard, and if they have beard, they don't look neat. And at workplace, and you know, they require that you must come neat, and you know, all these silly excuses that people make. Now see, so much of beautiful things that you are going to get in the Jannat. So why don't we keep beard, read namaz, follow the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then get Jannat. And you'll have your wife who would be more beautiful than the maidens of Jannat. And then you have, you know, so many of maidens of Jannat that are made for you. All those are your wives. And you won't have beard in Jannat. So just be patient for a few days here in the dunya. Mm-hmm. Your action in the dunya is what counts. Yes. See, another important point is protecting your eye. Alhamdulillah, in Dawud Islami, you are talking about Kufra Madina with the eye. That means protect your eye from badniga, seeing obscene things. Because as a reward, if we protect our eyes, because we have to ask ourselves this question, whether we want to spoil our chances of seeing the most beautiful thing in the Akhirah, which is being able to see Allah Azza wa Jal. And it mentioned that for the believers at the highest level, they will be able to see Allah Azza wa Jal whenever they please. This is the and greatest bounty of Jannah. This is the greatest bounty. And it's mentioned that if you look at, as you mentioned previously, that even if you compare the dust of Jannah, there is no beauty in the dunya that can compare. So how beautiful is Jannah? And if we say how beautiful is Jannah, how beautiful is the creator of Jannah? Uh-huh. And the beauty part is that in Jannah, you will be given chance to have the vision of the creator of Jannah. Uh-huh. Almighty Allah Azza wa Jal. And that is the biggest ni'mat, that is the biggest bounty, that's the biggest, you know, gift that's given to the people of Jannah, and that is the didar, the vision of Almighty Allah Azza wa Jal. And everyone will see, all the Jannatis will see Allah Azza wa Jal with their physical eyes, the eyes of their head. And you know, and it's also given an example in Hadith Mubarakah. There was, you know, the moon of 14th night, and Sahaba Ikram was sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indicated towards the moon of 14th night, and he said, like this you will see your Lord in the Jannat. So it means that as everyone can see, without being, you know, an obstacle for the others. You know, because the moon is at that point on the 14th night that everyone can see equally. You know, if you are sitting in front of me, you're not blocking my view. So that was an example to give this message that you all will have equal and fair chance to see Allah subhanahu wa ta'ala, and that would be the biggest ni'mat in the Jannat that a believer would get. But it is exclusive for Muslims only that they will get this chance of the vision of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, only for the Jannatis, and only Muslims will, believers. Okay. Say believers. I mean, if there were believers before the ummat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right from Adam alayhi salam, all believers, they'll go into Jannat. And they all will have this chance to see Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Mufti Sahib, some people, scholars have mentioned, there will be some people on the highest level of Jannah that will be able to see Allah azza wa jal frequently. But there will be some on the lower stages, they will see sometimes. And their greatest regret will be, why didn't I do more hard work and get a highest? I mean, that will be a regret of a person in Jannah. Well, in Jannah there won't be real regret of, you know, hurtful feelings. Yes. Okay, rather say wish. Wish, okay, desire. Yeah, the regret takes you in a negative. Yeah, it is a different understanding that you're sitting sad and, you know, why didn't I do? Because there's no sadness in Jannah. So the wish would be there, you know, I could have done it this, so I would have had a higher station. And I had more, you know, blessings and more bounties and etc. اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ جنتی یہ کس طرح کے ہوں گے, ان کے جسموں پر کوئی فالتو جو بال ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے, داڑھی رکھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے مفتی صاحب نے, دنیا میں داڑھی رکھیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنا, بلکہ رکھنا داڑھی رکھنا تو واجب ہے, تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو وہاں کی نعمتیں پائیں گے. جنتیوں کے لباس جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سونے کے کنگن ملیں گے جنتیوں کو, سبز لباس پہننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوں گے, جنتیوں کو ریشمی لباس جو ہے یہ جنتیوں کو جو ہے وہ نصیب ہوں گے پہننا. تو سب یہ فرمائے, ایک مسکنسیپشن بنتا ہے شیطان کی طرف سے, ایک وسوسہ آتا ہے نیو جنریشن جو ہوتی ہے اس میں, کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ بولیں گے یہ تو مولوی بن گیا ہے ابھی, تو جو اب شادی نہیں ہوگی, رشتہ بھی نہیں آئے گا, تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, اس طرح کے شیطان جو ہے وہ بہانے دلا کر کے اس نیک عمل سے, واجب عمل سے بندے کو پیچھے لے جاتا ہے. بلکہ بعض تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شادی کروانی ہے تو بھی پہلے یہ داڑھی اپنی ختم کرے, اس کو نعوذ باللہ من ذالک, پھر اس کا رشتہ کریں گے. They must be total ignorant jahils, you know, who think that way. If there are families that live and they claim to be Muslims, in my understanding they must be absolutely sick in their minds. I mean, as a Muslim, you tell the Muslim youngsters, go shave your beard, then I'm going to give my daughter to you. What kind of Muslim are you? No. You know, I mean, all these millions of people, look in the mahal of Dawat Islami, there are millions of youngsters, and they're married. Most of them are married. Hana. And they're married in wonderful homes. And they have beautiful families. And they live fantastic lives with respect in the community. So this is just you know, a misunderstanding that's caused by shaitan and some ignorance people who are far away from deen, who you know, totally enslaved themselves into the culture of, you know, kufr and I will say west, and that got nothing to do with Islam, then they think on those lines. Alhamdulillah, maximum of the Muslims these days in the world, they are pleased with practicing Muslims. Mashallah. They are pleased with youngsters who have beard and they're pious and they read namaz. They will not say no. And alhamdulillah, most of the girls, they prefer to have pious husbands that have beard and follow sunnah of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. respect is given by Allah Azza wa Jal. And if we respect ourselves enough to follow the sunnah, establish Islam in our lives, then Allah Azza wa Jal gives that respect to those who have the good intentions. And so one narration is there that a person will be brought in the Qiyamah, the summary of the narration. And this person would have done so much of good deeds in the dunya. And he will be sent to, Allah Azza wa Jal will send him to Jannah. But he would say, because Allah Azza wa Jal will say, send him to Jannah because of, through my mercy, because of my grace. But because of his good deeds, he would say, no, because of my good deeds, Ya Allah, send me to Jannah. But then he will be stopped. And then he will be questioned, and accountability will be taken regarding the bounties Allah Azza wa Jal had given him. And he could not fulfill this. So then he will be ordered to go towards Jahannam, towards hellfire. And then he would say, Ya Allah Azza wa Jal, no, through your mercy, through your grace. Now we, as Muslims, we must never think that whatever good deeds I do, it is because of these good deeds that I'm getting entry into Jannah. Yes, I need to do these things because Allah Azza wa Jal has commanded and ordered me to do good deeds to follow the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. But it's not because of this that I will get Jannah. If I die with Iman, inshaAllah ta'ala, and through the grace and the mercy of Allah Azza wa Jal, I will enter into Jannah. Some Muslims, many youngsters in particular, feel that we are born Muslims, so we will die as Muslims. No matter what we do, we will be forgiven and we enter into Jannah. What kind of concept is this? Well, born out of ignorance, if they read Quran, they read Hadith, they sit in the company of ulama, then they would realize that how important it is to, you know, do your share of work and good deeds to get your portion in Jannah. And have belief, you know, which is authentic, and check your belief system, aqidah the correct and everything, amal is right, know how to read Quran and how to perform your salat and how to do your things, and become aware of the diseases of, you know, ruh and soul, and the many sins people commit hiddenly and apparently. The awareness is necessary. It doesn't help, you know, you're born in a Muslim family, so you got the license to Jannah. You have to work towards it, you have to do ibadat, you have to prepare yourself. So this is totally incorrect thinking that way. ارشاد فرمایا کہ داڑھی رکھیں آپ, اور یہ سوچ قطن ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی. مثلا فرما رہے ہیں اگر آپ یہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی داڑھی اس کو ختم کرو, پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا, بڑا الارمنگ مفتی صاحب نے مدنی پھول عطا کیا کہ بندہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کس طرح کا مسلمان ہوں, میں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کا امتی ہوں کہ جو ان کے مبارک فیل کو جو ہے وہ ختم کروا کر پھر مطلب کوئی رشتہ کروں گا یا پھر اس طرح کا معاملہ کروں گا. الحمدللہ اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے نوجوان اسلامی بھائی ہیں, الحمدللہ ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پہلے کسی دور میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, تو ہمیں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بننا ہے. اور اعلی حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم سرکار کی سنتوں کو اپنائیں گے تو جنت کی راہیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں گی. مفتی صاحب تقریباً دو منٹ باقی ہیں سگیری, آخر میں کیا آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے؟ Well, we have discussed quite a bit about جنت. And topic ka dusra hissa to reh gaya. Yes, I think we should discuss tomorrow, inshallah. Today we discussed jannat, tomorrow we must discuss hellfire or jahannam or dozakh, as they say. And so we have a balanced understanding, inshallah. Lam nadhkur an an-nar. Naam. And inshallah ghadan nadhkur an an-nar. And we request in the court of Allah Azza wa Jal that through the medium and sadaqah of his beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, grant us Jannatul Firdaus. Ameen. Because Jannat will be attained through his fadl. not because of our deeds. And we beg his fadl, his mercy, and we cannot bear his azab, not even for a moment. Ameen, ameen. We would be destroyed if we don't have Jannat. Aye. Only way for us to survive is if we go to Jannat. Allah. We can't survive in Jahannam. Allah. So we, you know, request in the court of Allah Azza wa Jal, and the silsila we have discussed, we have tried to educate, you know, Muslim community about an important Muslim belief, a aqeedah, and to motivate and encourage Muslims to do the good deeds so they can get these beautiful, you know, ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala that are mentioned. So we request Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, do not deprive us from this ni'mat. Ameen, ameen. You know, allow us to enter into your place of peace. Ameen. Your house of peace. Ameen. Your dar of peace. Ameen. And comfort. Ameen. And luxuries. Ameen. Where there is no worry, no sorry. Ameen. Where there is no trouble, no calamity, no punishment. Ameen. You know, no fear. Ameen. O Allah Azza wa Jal, through the medium of your beloved Nabi, who in his life used to distribute Jannat, and he distributed Jannat to many of his companions, his Sahaba Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, through the medium of that generous Rasool, O Allah, grant us Jannatul Firdaus. Ameen. Grant us company of your beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam in Jannatul Firdaus. Ameen. Bijahin Nabil Ameen sallallahu alayhi wa sallam. مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جو نعمتوں جن کا ذکر آج ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے متمتع ہونے کی, ان سے نفع حاصل کرنے کی, انہیں دیکھنے کی, استعمال کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, سلسلے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.